kaszlu. Jak poprawić zdrowie i energię? Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną poradnik, a w nim zasady zdrowego żywienia dla seniorów, co jeść, a czego unikać, gotowe przepisy na zdrowe posiłki, czyli jak dzięki prawidłowej diecie zachować energię. Poradnik senior w formie zdrowe odżywianie. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 stycznia. Minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Uchwałę Senatu w sprawie ustaw sądowych negatywnie opiniuje Sejmowa Komisja. Kolaboracja Belgii z Niemcami w czasie II wojny światowej to hańba, mówi w Auschwitz premier Flandrii. 8 osób rannych w karamboru na S7 pod Kielcami, ślisko na drogach w całej Polsce, ale najbardziej na południu. Uchwałę Senatu w sprawie ustaw sądowych negatywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W piątek Senat odrzucił zmiany autorstwa PiS, zwiększające m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i zmieniające tryb wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ustawa wykonuje listopadowe orzeczenie Unijnego Trybunału o tym, że powołania sędziów Sądu Najwyższego przez prezydenta nie mogą być przedmiotem kontroli sądowej, mówi wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska. I w ślad za tym orzeczeniem, uchwalonej ustawie, znalazły się przepisy, które uniemożliwiają sędziom i sądom podważanie statusu sędziego, który został powołany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeba zwrócić uwagę na dwie kwestie. Pierwsza to jest akt powołania, druga to jest status sędziego. Z chwilą powołania sędziego przez prezydenta, sędzia uzyskuje upoważnienie, aby w imieniu państwa wydawać wyroki. To upoważnienie jest niepodważalne. Senat odrzucił nowelizację ze względu na naruszanie konstytucji i sprzeczność z zobowiązaniami wobec Unii, mówiła z kolei wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy. Ustawa zmierza do intencjonalnego wyłączenia spod kontroli sądowej legalności powołania i działania organów sądowych, a także legalności powołania do pełnienia urzędu sędziego. Prowadzi to do pominięcia standardów konstytucyjnych i europejskich, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. O losie uchwały Senatu Sejm zdecyduje na tym posiedzeniu. Kolaboracja Belgii z Niemcami w czasie II wojny światowej to hańba i wstyd, powiedział w Auschwitz premier Flandrii. Jan Jambon uczestniczył w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego zorganizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Żydowskie. Główne uroczystości odbędą się w poniedziałek. Słowa premiera Flandrii wypowiedziane w Polsce przytaczają belgijskie media. Jan Jambon mówił o tym, jak ważna jest pamięć o horrorze z Auschwitz. Nawiązał też do wstydliwych kart z belgijskiej historii, kolaboracji zarówno Flamandów, jak i Walonów z hitlerowskimi Niemcami i pomocy w eksterminacji Żydów. To było haniebne, podkreślił Jan Jambon. Przez kilkadziesiąt lat po wojnie w Belgii milczano na temat roli, jaką państwo odegrało w prześladowaniach i deportacji Żydów. Zmieniło się to w 2005 roku, kiedy ówczesny premier Guy Verhofstadt podczas wizyty w Jerozolimie poprosił o wybaczenie. Dwa lata później belgijscy historycy opublikowali raport na temat współodpowiedzialności Belgii za Holokaust. Z tego kraju w czasie II wojny światowej deportowano ponad 25 tysięcy Żydów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 16 samochodów zderzyło się na drodze ekspresowej S7 w okolicy węzła Wiśniówka pod Kielcami. Prawdopodobną przyczyną wypadku była śliska nawierzchnia. Sławomir Karwat ze Straży Pożarnej w Kielcach mówi, że w karambolu nikt nie zginął. Poszkodowanych zostało 8 osób, z tego 4 zostały zabrane do szpitali kieleckich. Nie jest to stan zbyt ciężki, ale są zabrani do szpitala. Na miejscu jest też pogotowie i policja. Lewy pas ruchu w kierunku Warszawy już odblokowano. Funkcjonariusze apelują o szczególną ostrożność. Mieszane uczucia z Melbourne. W drugiej rundzie Australian Open odpadł niestety Hubert Hurkacz. Polak przegrał 3-0 w setach z reprezentantem gospodarzy Johnem Millmanem. Nasza męska nadzieja tenisowa żałuje niewykorzystanej szansy. Były na pewno szanse w tych pierwszych setach. W trzecim secie też tak naprawdę byłem blisko wyrównania stanu gry i może wtedy by się coś zmieniło. Myślę, że wtedy mogłem wejść na falę wznoszącą i zacząć dużo lepiej grać. Niestety nie udało się i trzeba przyjąć to doświadczenie i iść do przodu. Do przodu, czyli do drugiej tury, przeszła natomiast Iga Świątek, która zwyciężyła pewnie 2-0 z Węgierką Timeą Babosz. Sport to zdrowie, podobnie jak i właściwa dieta. Z bezpłatnego portalu NFZ o zdrowym odżywianiu skorzystało w ciągu roku 500 000 osób. Znajdziemy tam zarówno gotowe jadłospisy, jak i przepisy. W tym roku portal zostanie poszerzony o dietę dla osób cierpiących na choroby przewlekłe, mówi szef funduszu Adam Niedzielski. Zaczniemy od cukrzycy, która jest dla nas priorytetem, ale również będziemy starali się zaproponować takie diety, które mogłyby zaspokoić osoby, które na przykład mają problemy z tarczycą, czyli choroba Hashimoto, która też wymaga komplementarnego wsparcia żywieniowego. Osteoporoza też będziemy chcieli tutaj pomóc, no przede wszystkim seniorom. Adres portalu to diety.nfz.gov.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Śliskie drogi i chodniki na południu Polski. W części województw dolnośląskiego i śląskiego oraz kilku powiatach Małopolski obowiązują ostrzeżenia przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź. W innych regionach kraju może padać deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. W nocy na północnym wschodzie słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na południu początkowo również deszczu bądź mrzawki. W tej chwili od 0 do 7 stopni, w nocy przeważnie od minus 2 do plus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Egzotyczne krainy, trudno dostępne tereny oraz śmiałkowie, którzy tam byli i o wszystkim Państwu opowiedzą. Tam mieszka tylko 300 osób na stałe. Czekaliśmy ponad tydzień na to, żeby wylecieć w ogóle tym helikopterem. Nie ma w ogóle żadnych dróg betonowych, tylko takie z piasku, nie ma transportu. Czuliśmy, że jesteśmy prawie na 5000 metrów. Tam można poczuć faktycznie ogromną siłę natury. A siłę podróżowania mogą Państwo poczuć w każdy piątek. Audycja podróżna przed 9:00. Do usłyszenia, Marcin Pośpiech. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Co tak pięknie brzmi? Turbo promocja Hondy Civic. Teraz w limitowanej ofercie specjalnej Hondy Civic z rabatem do 16 tysięcy. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły u dealerów oraz na honda.pl. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. By uniknąć nocnej wachty, sięgnij wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Ważne, że w domu jest ciepło. Ciepło w domu zapewni ekogroszek z Polskiej Grupy Górniczej. Zamów u autoryzowanych sprzedawców albo na pgg.pl. Pamiętaj, pgg.pl. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuje suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest także Vokaler bez cukru. Vokaler. Niezawodny na chrypę. W 2020 roku przypada jubileuszowa edycja jednej z najważniejszych światowych konferencji elit biznesu, finansów i polityki. 50. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbędzie się w dniach 21-24 stycznia. Audycje i relacje z wydarzenia będą dostępne w Jedynce, Trójce i Polskim Radiu 24 oraz na portalu polskieradio24.pl. Partnerem relacji ze Światowego Forum Ekonomicznego jest Bank Pekao S.A., współorganizator Domu Polskiego w Davos. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Anna Regulska, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Wczoraj nie było okazji, aby złożyć życzenia wszystkim babciom, dlatego dziś pokłonimy się i babciom, i dziadkom, bo dzisiaj właśnie jest Dzień Dziadka. A ja na potrzeby audycji wymyśliłem Dzień Dziadków, obojga. To wersja dla oszczędnych, a swoją drogą, dlaczego mówi się, że jedziemy do dziadków, a nie do babci? Zastanawiające, prawda? Za chwilę kabaret moralnego niepokoju, dziadek i wnuczek, skecz, który udowadnia, że wiek to tylko kwestia do negocjacji. A PESEL może się mylić, zwłaszcza jeśli bierzemy kredyt na znaleziony w autobusie dowód osobisty. No dobrze, dziadku, jesteśmy. Mamy jeszcze 40 minut. No, 40 minut. I po jakiego walca żeśmy się tak wcześnie zrywali? Przecież mogłem jeszcze pół godziny spokojnie przekimać w wyrze. Lepiej być za wcześnie, niż się spóźnić. Zaraz, już gdzieś kiedyś słyszałem taki wapniacki tekst. A, mój dziadek tak mówił. Można tu jarać? Na peronie nie wolno. Ale syf. Żeby się tylko trafił fajny przedział. Nie z jakimiś debilami, kuźwa. Dziadku, proszę cię, nie przeklinaj. Z jakimś bachorem z rozmazanymi gilami na gębie. Przestań. Albo z wsiowym biznesmenem, co cały czas napieprza przez komórę. Proszę cię, daj spokój już. W mokasynach. Sprawdź lepiej, czy masz bilet, paszport, skierowanie. Masz? Z taką plecionką. Masz, czy co? Nie masz? Bilet, paszport, skierowanie, wszystko masz? Trzeci raz się o to pytasz, no wyluzuj, koleś. Karlowe Wary to kawał drogi jest. Jak cię nie wpuszczą do uzdrowiska, to co wtedy? Co wtedy zrobisz? Wyrwę sobie jakąś czeszkę i jej zrobię orła i reszkę. No, spokój już, przestań. Nie udawaj takiego chojraka. Słyszałem, jak w nocy nie mogłeś usnąć. Mogłem, tylko najpierw oglądałem TVN Turbo, a potem siedziałem w internecie. A po co? Spisywałem adresy technoklubów w Karlowych Warach. No nie mogę. Patrz, tu mam spisane kluby, a tu knajpy gay friendly. Trzeba to będzie wszystko obczaić. Dziadku, jedziesz do sanatorium, żeby odpocząć, wdychać powietrze, leżakować, brać masaże, kąpiele w błocie. Proszę bardzo, zapasy w błocie, nightclub Alaska. Nie, dosyć, nie rozmawiam z tobą. Ulica Duchnikowej. Nie, przestań, nie rozmawiam z tobą. A właśnie, ważna sprawa. Wziąłeś rozmówki polsko-czeskie? Wziąłeś? Synek, co trzeba, to umiem. Tak? To proszę. Powiedz coś po czesku. Te honza chcesz w mordę? Żeby to się wszystko nie skończyło jak w Ciechocinku. A jak się skończyło w Ciechocinku? Jak? To nie pamiętasz? Straż pożarna nad ranem ściągała ciebie i jakichś dwóch gruźlików stężni, bo wleźliście i nie mogliście zejść. Nie pamiętasz tego? Byśmy zeszli, ale po absyncie złapaliśmy lękową fazę. A Kudowa? W towarzystwie byłego skazańca przyłapano cię, jak nurkowałeś w fontannie podrobniaki. Jezu. Bo o 5 rano zabrakło nam na browar. Proszę bardzo, Duszniki Zdrój, starcie ze skinami, Iwonicz Zdrój, próba obrabowania bankomatu, Rymanów Zdrój, zdemolowany autobus, wszystkie uzdrowiska w Polsce mamy już spalone. Dlatego jedziesz do Czech. Wszystko spakowałeś? Tam może być naprawdę zimno. 2 kartony szlugów, 1 litr wiśniówki, chyba wszystko. Będą nas sprawdzać na granicy? Będą i zabiorą ci ten alkohol, zobaczysz. Do granicy alkoholu już nie będzie, spokojny twój baniak. Ale trochę się dygam, bo mam torbę z zielem. Nie, proszę cię, nie! To nic. Jak ją znajdą, to powiem, że to nie moje. A czyje? Aldony. Jakie Aldony? A mam to taką pompowaną lalkę. Pompowaną lalkę? No, patrz. Ty, o nie, matko. Wracamy do domu, nie jadę. Dlaczego? Zapomniałem z domu pompki. Wojciech Młynarski robił wszystko, aby pań, zwłaszcza w wieku negocjacyjnym, nie denerwować. Za chwilę Wojciech Młynarski. Po co babcię denerwować? Koci, łapci, kici, kici, ole, ole, Janko. Zajmujemy razem z babcią urocze mieszkanko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. Drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie, babciu, idzie, jak po sznurku. A dokładniej informować babci nikt nie śpieszy. Po co babcię denerwować, się babcia cieszy. Kuzyneczka Ernestynka, ozdoba rodziny, kawki z gniazda wybierała i spadła z drabiny. Co z malutką, głos babuni z góry brzmi radośnie. Co tam u niej? Krzywa rośnie, babciu, krzywa rośnie. A dokładniej informować babci nikt nie śpieszy. Po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy. Tata za siemanko w kasie miał i siedzi w kiciu. Były o tym wzmianki w prasie, w trybunie i w życiu. Ale fakt ten się nie stanie dla babci udręką, bowiem się drukuje dla niej osobne pisemko. Na domowej drukarence wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa spokojnych pieleszy, po co babcię denerwować, ech się babcia cieszy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A za chwilę kabaret Elita, dzięki któremu babcia Pimpusiowa zrobiła oszałamiającą karierę. Wygrała festiwal w Sanremo, Wielką Pardubicką na klaczy Celesta i Grand Prix Meksyku Formuły 1. Kabaret Elita, babcia Pimpusiowa. Witamy, witamy babcię Pimpusiową, tę szacowną przedstawicielkę Złotej Jesieni. Jesienie synku nie idzie dostać, bo oni to pędzą z jabłek, a nie było urodzaju. Nie, babciu, nie, ja nie o tym idzie, o to, babciu, że teraz jest taki trend... Co będzie? Co? Nic nie będzie. Mówię, że jest taki trend, czyli taka tendencja, taka moda, wie babcia, żeby w publikatorach przedstawiać takich właśnie szanowanych, starszych ludzi, którzy by mogli stanowić przykład dla naszej młodzieży. No nie zawsze jeszcze teraz obowiązkowej. Nie zawsze. A widzi babcia. Sama babcia mówi. Pomyślałem, że babcia mogłaby nam powiedzieć, jak babcia do tego doszła i może by babcia teraz tutaj doradziła naszej młodzieży, jakie są te podstawowe kryteria, te podstawowe wartości, żeby tak było lepiej, ta młodzież była taka lepsza, taka zdolniejsza. Tak. Babcia chętnie doradzi młodzieży. Tak, bardzo właśnie proszę, to naczelny mi pochwali, proszę. Cicho, no. Synku, teraz babcia przemawia do młodzieży. No. Młodzież! Spokojnie, no jeszcze raz babciu, jeszcze raz. Młodzież! Pięknie. Młoda jesteś. Bardzo dobrze. Młoda jesteś i przed tobą... Całe życie. No bardzo ładnie, babciu. Ty nas zastąpisz. O Jezu, ślicznie, naprawdę. Młodzieży moja. Stara już jestem, stara i wiele przeżyła. A teraz niech im babcia powie, doradzi jak żyć. No, dobrze, synku. Babcia wam doradzi jak żyć. Jak żyć, tak. Otóż młodzieży. Tak. Gdzie byś nie była tak. I czego byś nie robiła. Nie robiła, tak. Jakie by nie były twoje ideały. No, brawo, babciu, tak. Ty młodzieży, pamiętaj o jednym. O jednym, tak. Nic zimnego na kaca. Tak, jak... Zaraz. Nie. Co babcia powiedziała? No nie słyszałeś, synku, no co? Nic zimnego na kaca! Jak to? Bo już lepiej, synku, odgrzać jakąś skisłą grochówkę, zjeść na ciepło, proszę, ale nic zimnego, nic! Proszę, stąd babciu, jak nic. To może? Nie o to chodzi, proszę co natychmiast wyjść. Nie. Ale zaraz, syneczku, zaraz, bo ja jeszcze mam kilka rad dla naszej. Nie wolno, koniec już, nie. Nie. Młodzież! Nie, babciu, proszę przestań naprawdę, koniec już, ja sobie nie życzę, no koniec. Synku? Co? A bajeczka? Nie będziesz dzisiaj żadnej bajeczki za karę. Koniec już. Ale ja nie rozumiem, syneczku, czemu ty taki zły. No bo co babcia tu wygaduje, no? To chciałeś, żeby babcia poradziła młodzieży, tak? Nie, ale nie o to babciu chodzi. No to babcia poradziła. Nie, babciu, nie, już wystarczy na dzisiaj, naprawdę, koniec. Synku, no. A nie może babcia jeszcze raz spróbować? Ale bez żadnych takich gorszących tam... Bez żadnych, tak. Obiecuję, babcia. No dobrze. No to zaczynaj, syneczku. Jeszcze raz. Zaczynaj, no. Witamy babcię Pimpusiową. Babcia Pimpusiowa dzisiaj w doskonałej kondycji, taka uśmiechnięta, taka różowiutka, no mów, no. Taka uśmiechnięta, taka różowiutka, no i pewnie zaraz nam tu... Pachnąca. Co? No powiedz, syneczku, że pachnąca, no powiedz, babcia prosi, no. No dobrze, no nie wiem. Babcia Pimpusiowa, wita nas taka uśmiechnięta, taka różowiutka, pachnąca. Najpiękniejszy zapach gwarantuje woda kwiatowa, zalotna królica. Babciu, ile babcia wzięła? Syneczku, no... 500 zł tylko. Babciu, tu nie wolno robić płatnej reklamy, od tego są zupełnie inne audycje, no. No dobrze, syneczku. No. Dobrze, to ja już nie będę powtarzała, że woda kwiatowa zalotna królika ma twój mama. Tak, przepraszam państwa, bardzo mamy chwilowe zakłócenia tutaj u nas, coś się chciało z techniką. Babcie kneblują! Cicho, co to za figlarka z tej babci, prawda? Jakie to... Nie, babciu, nie wolno gryźć, no. Woda kwiatowa zalotna królika! Na tym kończymy, proszę państwa, dzisiejszy występ babci pimpusiowej. Już tak, dziękujemy bardzo państwu serdecznie. Nie, nie, nie, co? Ja tylko opowiem bajeczkę. Ale babciu, o królicy ani słowa. No nie, syneczku, nie, jaka no. Królica zalotna, zalotna. Nie, nie, nic babciu, nic. To będzie bajeczka pod tytułem Koń i Osioł. I jaka? Koń i osioł. A, koń i osioł, to może być tam o królicy nie ma. Proszę bardzo. Ta osioł. No. Nie chciał osioł towarów nosić za opłatą? Ja poniosę, koń prosił. Nigdy osioł na to. Taka zazwyczaj zdarza się z osłami bieda, sam durny nie zarobi i drugiemu nie da. Aha. Dobranoc, no, syneczku. No dobrze, babciu, dobrze, dobrze. Ale jaki tu jest morał? No słyszałeś, syneczku. No. Babciu, co to miało być, no? Dziękuję bardzo. Kolejny monolog udowadnia szkodliwy wpływ bajek na dzieci i dorosłych. Ileż wilków oddało życie przez bajkę o czerwonym kapturku, ileż krasnoludków było prześladowanych za bajkę o sierotce Marysi, że o szykanach wobec kopciuszków nie wspomnę. Marek Nowak, jeden z bogatyńskich finalistów, babcia. Babcia. Jest nas kilkoro wnucząt i bardzo kochamy naszą babcię, tak jak i reszta rodziny kocha naszą siwowłosą staruszkę. Ja też ją kocham, choć babcia obdarza mnie od pewnego czasu uczuciem umiarkowanym i nawet przy wigilijnym stole, kiedy łamiemy się opłatkiem, potrafi dodać uszczypliwie: oj, popław się, Wituś. Odchodzę wtedy w kąt i chcę mi się płakać, tym bardziej, że reszta wnucząt naszej babci nienawidzi mnie szczerze i najchętniej widziałyby mnie te wnuczęta na półmisku nieżywego jak ten karp, który w równym stopniu jest martwy, co i tradycyjny, usmażony i smaczny, a ja jestem tylko znienawidzony. I kto wie, jakby się zakończyły nasze międzywnukowe porachunki, gdyby nie to, że jestem wyrośniętym nastolatkiem. A wszystko zaczęło się od przyzwyczajenia. Otóż przyzwyczajony byłem od dziecka, odkąd tylko cokolwiek pamiętam, że babcia pozbawiona była zębów i uroczo szepleniła, zwracając się do swych ukochanych wnucząt. Portret staruszki dopełniały siwe włosy upięte w kok i druciane okulary, jakby żywcem wzięte ze stronic książki o wspomnieniach z dzieciństwa albo z bajki wypełnionej tylko złymi i tylko dobrymi postaciami. Babcia oczywiście należała do tych ostatnich. Jak się później okazało, bezzębność babci była zakorzeniona w moim umyśle równie silnie i głęboko jak potrzeba oddychania, która przecież nie jest zależna od woli oddychającego. I to właściwie wszystko, co znalazłem w sobie na swoje usprawiedliwienie, choć wiem, że uprzedzam fakty, które jak złe fatum zbliżały się do mnie nieuchronnie. Tego feralnego dnia, a był to chyba piątek, choć nie 13, babcia obchodziła urodziny. Mogłem przepuścić kieszonkowe nalody albo kupić sobie pisemko z gołymi dziewczynami, ale nie zrobiłem tego. Kupiłem babci mosiężną broszkę z zielonym oczkiem i zaraz po szkole, nie czekając na starych, zwanych jeszcze gdzieniegdzie rodzicami, znalazłem się pod drzwiami babci i pieczołowicie wycierałem obuwie. No, może po cichu liczyłem na dodatkowy kawałek tortu z orzechami. Do mieszkania babcia wpuściła mnie osobiście. Była zaróżowiona, a jej wzrok błyszczący jak para reflektorów oświetlał moją niezgrabną nastoletnią sylwetkę. Nie zacząłem od składania życzeń, lecz od rozwijania przyniesionego prezentu. I wtedy babcia uśmiechnęła się do mnie, układając wargi w niespotykanym wyrazie, a spod warg błysnęły białe, mocne i zdrowe zęby. Wilk! Jakoś nie przyszła mi do głowy sztuczna szczęka. Walnąłem babcie z piąchy między oczy i poprawiłem zglana, więc wilk zalał się krwią i padając na podłogę boleśnie zawył. Jezus Maria, Wituś, co ty robisz? A więc miałem rację. Chociaż ludzkim głosem wilk przeraźliwie zawył, jakby to była puszcza, a nie mieszkanie naszej babci. Dziki i podstępny zwierz, padając na podłogę, zakręcił się w futro cioci Basi i ze zjeżoną sierścią upadł pod komódkę. Wilk! Wilk! Zacząłem wołać ile sił w piersiach, aż z pokoju wybiegła reszta rodziny, a był wśród nich wujek Mieczysław z pogrzebaczem w dłoni i tym pogrzebaczem zaczął okładać wilka po nogach, a wujek zawsze miał opinię człowieka, który wie co robić, nawet w najtrudniejszych sytuacjach, więc reszta rodziny za przykładem wujka zaczęła okładać wilka, co kto miał pod ręką, wazonikiem z laki, wieszakiem, rurą od odkurzacza, butem zimowym i pojemnikiem na chleb. Ale wilk był twardy. Wciśnięty pod komodę, mógł jeszcze długo się bronić, a jego wycie było naprawdę przerażające. Aż dziw, że jeszcze nikogo z nas nie pogryzł. Ranne zwierzę bywa nieobliczalne. To nic nie da, zawyrokował w końcu wujek Mieczysław i otarł pot z czoła. Trzeba go zastrzelić. Widoś, leć no po pana Szłapkę. Pan Szłapka był sąsiadem babci i myśliwym. Wybiegłem na korytarz i nie musiałem długo szukać, gdyż wśród podnieconych sąsiadów był i pan Szłapka z bronią przygotowaną do strzału. Mamy wilka! Zawołałem. Niech pan idzie! Wpadliśmy do mieszkania. Wilk w dalszym ciągu był osaczony pod komodą. Niech pan strzela! Usłyszałem głos wujka Mieczysława. Pan Szłapka pochylił się i z napięciem na twarzy zajrzał pod komodę, a ja zatkałem sobie uszy, bo w każdej chwili spodziewałem się wystrzału. Nagle po twarzy myśliwego przebiegło coś na kształt błyskawicy, a wzrok stał się lodowato-zimny. Odciągnął kurki strzelby i wymierzył w stronę rodziny. Na bok, bo ubije jak psów! Zawołał głosem tak strasznym, że wszelki opór z góry skazany był na ciężkie rany postrzałowe i siniaki od kolby. Trzymał nas tak pod bronią, aż nie przyjechało pogotowie, a potem policja. A ile żeśmy się musieli od sąsiadów nasłuchać, bo już z grubsza było wiadomo, jaka pomyłka nastąpiła. Oczywiście mogłem inaczej zinterpretować fakt posiadania przez babcię tak pięknego garnituru trzonowych i siekaczy. I nie ma ani jednego powodu, żeby o wszystko mnie obwiniać i jawnie bojkotować w czasie uroczystości rodzinnych. Moim zdaniem wujek Mieczysław jest znacznie bardziej winny. A poza tym, kto wtedy babci nie bił? Niech rzuci we mnie kamieniem, proszę bardzo. A tak w ogóle, to bardzo bolesne bywa przejście z baśniowego wieku dzieciństwa do twardej rzeczywistości świata dorosłych. Na koniec piosenka dla wszystkich babci i dziadków, Barbara Dunin i Zbigniew Kurtycz, Wizja babuni. Piosenka obowiązkowa do wspólnego nucenia razem z dziadkami albo babciami, żeby było sprawiedliwie. Kłaniam się państwu, Łukasz Szwed. W zapadłym dworku przy klawikordzie siedzi babunia, staruszka siwa, a spod jej palców w dźwięcznym akordzie jakaś się żywa nuta odzywa. W jej oczach dziwny blask się rozpala, myśli jakaś dawna obraz niańczy, w oczach babuni wiruje salon i babcia tańczy. Zabrzmiał polonez przed babci wzrokiem, miga jej młodość złotym promykiem i widzi siebie, jak drobnym krokiem sunie dłoń w dłoni spod porucznikiem. To ten, co nucił płomienne słowa pod belwederem młodzi powstańczej, a nasza babcia niby królowa z rycerzem tańczy. Lecz takt się zmienia, czar walca płynie w barwny korowód, kwiaty rozwija, a wśród nich ona w białym świnie, jak wśród błabatów śnieżna lilia. O, jakże ona ów dzień pamięta, gdy każdy niósł jej swój hołd poddańczy i nasza babcia jak w niebo wzięta z nich z każdym tańczy. Tańczy, a przed jej przygasłym wzrokiem suną postaci jak z mgły utkane, dawno już czasu pokryte mrokiem, a jak jej drogie i ukochane. Babcia je wszystkie wita spłoniona, wszak to jej dawny orszak wybrańczy i w wizję młodych lat zapatrzona z duchami tańczy. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed za 29 minut, godzina 14. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Dariusz Pieruch, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do muzycznej poczty UKF do 14. Czekamy na Państwa propozycje. Prosimy pisać i dzwonić. 22 i 7 3, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. A na początek piosenka, którą chciał przypomnieć Państwu nasz słuchacz Wojciech, który pisze: to może dzisiaj tak Superman i Five for Fighting. Stand to fly, I'm not that naive, I'm just out to find the better part of me. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside a train. And it's not easy to be me. I wish that I could cry, fall upon my knees, find a way to lie about a home I'll never see. It may sound absurd, but don't be naive. Stand to fly, I'm not that naive. Men want men to ride with clouds between. Special things inside of me, inside of me. It's not easy to be me. Trochę zapomniany zespół Five for Fighting. 22.72, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Hubert pisze, że wczoraj był Paul Young, to może dziś Howard Jones, który mu się z nim właśnie kojarzy. Prosi co prawda o inny utwór, ale tego akurat nie mamy, ale mamy na przykład Hide and Seek. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Howard Jones przed momentem, a co będzie dalej, to zależy od Państwa. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami do muzycznej poczty UKF. 22 i 7 trójek, lub UKF małpa polskieradio.pl. No i czas na pierwszy telefon. Dla Elizy, żeby dzisiaj ten dzień słoneczny tutaj w Gdańsku jakoś miło przebiegał. The National Conversation 16 albo cokolwiek macie, bo oni nie mają złych kawałków. Ała się ucieszy. I think the kids are in trouble. Do not know what all the troubles are for. Give them ice for their fevers. You're the only thing I ever want anymore. Live on coffee and flowers. Try not to wonder what the weather will be. I figured out what we're missing. Miserable things after you are asleep. Now we'll leave the silver cities. All the silver girls gave us black dreams. Leave the silver cities. All the silver girls. Everything means everything. It's a Hollywood summer. You never believe the shitty thoughts I think. Friends out for dinner. When I said what I said, I didn't mean anything. We belong in a movie. Try to hold it together till our friends are gone. We should swim in a fountain. Do not want to disappoint anyone. Now we'll leave the silver cities, all the silver girls. Give us black dreams. Leave the silver city to all the silver girls. Everything means everything. I was afraid I'd eat your brains. I was afraid I'd eat your. W muzycznej poczcie UKF. W trójce kolejna propozycja od Państwa, tym razem od pana Mateusza, który pozdrawia wszystkich słuchaczy trójki i prosi o piosenkę Reni Jusis ostatni raz. Dawno Reni już nie było w Muzycznej Poczcie UKF. Ostatni raz z nim zniknę. 22 i 7 trójek i teraz jeszcze jeden wielki przebój. Dzień dobry, ja chciałam zamówić piosenkę dla mojego narzeczonego, który za 10 dni zostanie moim mężem z oczekiwaniem wielkim. Proszę, Aerosmith, I don't wanna miss a thing. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Aerosmith. I to prawie wszystko już dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Po 14 w tonacji trójki dziś Piotr Kaczkowski, a my dziękujemy. Anna Regulska, Dariusz Pieruk i Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze jedna propozycja w dużym fragmencie. Witam, Arkadiusz, stały słuchacz trójkowy, mi maksowy, nie tylko. Prosiłbym o utwór dla wszystkich znajomych.